กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับพระเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันที่นี่เวลาเดิมท่านฟังเช้าๆเรามาพบกันมาทำหน้าที่ของสมณะในการที่ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งถึงที่สุดส่วนท่านผู้ฟังก็มาทำหน้าที่ในการที่จะมาหาแสวงเขตบุญในคำสอนในการที่จะให้เกิดเป็นมงคลในการที่จะได้มีการฟังธรรมซึ่งในการฟังการทำการปฏิบัติในเรื่องของธรรมานั้นก็มีแม่บทมีหัวข้อจุดเริ่มต้นมาจากที่พระพุทธเจ้าท่านได้บอกไว้สอนไว้สอนไว้อยู่นานมากตั้งหลายพันปีก่อนในช่วงคำสอนที่เป็นมาหลายพันปีนี้ในตอนแรกๆเริ่มเติมทีเลยเนี่ยโอ้ยน่าอัศจรรย์ใจมากบุ้มบั้มบุ้มบั้มทั้งแสงสว่างทั้งแผ่นดินไหวเกิดขึ้นนี่เป็นความแบบโอ้ไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีซึ่งในการมีอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าในตัวฟังเป็นสิ่งที่ยากมากการที่ตัวท่านผู้ฟังเองจะได้มาเป็นมนุษย์นี่ก็ยากมากแล้วการที่จะยังมีคำสอนหลงเหลืออยู่จนถึงทุกวันนี้โอ้นี่ก็ยากมากอย่างโอกาสความน่าจะเป็นที่คุณจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอย่างนี้เนี่ยนะโอ้ก็ยากมากบางทีจะไม่ได้มีถูกทุกงวดด้วยซ้ำเพราะว่าบางทีหวยก็ขายไม่หมดมันออกเลขที่ไม่ได้ขายคนขายหวยก็กินเรียบแต่ว่าทุกปีทุกปีเนี่ยก็มีอย่างน้อยก็หนึ่งสองสามหรือกว่านั้นแต่โอกาสความน่าจะเป็นที่เราจะเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์จะมีพระพุทธเจ้าบัตรขึ้นเราก็จะมีคำสอนที่ตั้งอยู่ได้นานเนี่ยมันยากมากกว่าถูกหวยนี่เป็นหลายเท่าซึ่งเราได้แล้วได้แล้วควรที่จะใช้เวลาในการกระทำนี้ให้เกิดโอกาสที่ดีมากๆในการฟังธรรมซึ่งไม่ใช่แค่มนุษย์นะท่านฟังที่เขาฟังกันปฏิบัติกันทำกันให้เกิดเป็นผลเดินทางมาตามมรรคเนี่ยไม่ใช่แค่มนุษย์นะท่านฟังเทวดาเขาก็ทำกันเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าของเรานี่สัทธาเทวมนุษยานังเป็นคุณข้อหนึ่งพระพุทธเจ้าได้สอนเทวดาได้เคยเปรียบเทียบไว้เหมือนอย่างกับพระยาสีหะออกจากถ้ำที่อาศัยในเวลาเย็นเหยียดกายออกแล้วนี่ก็บรรลือเสียนาฏไปสามครั้งสัตว์เดรัจฉานเหล่าใดได้ยินเสียงเสียนาฏนี่โอ้ยสะดุ้งกลัวหวั่นไหวครั่นครามตัวเล็กๆน้อยๆนี่หลบหนีไปเลยนกก็บินขึ้นสู่อากาศช้างม้าของพระราชานี่ก็เหนี่ยวกระชากเชือกให้ขาดแล้วก็ถ่ายอุจจาระตรงนั้นถ่ายปัสสาวะตรงนี้วิ่งหนีไปพวกไหนอาศัยอยู่น้ำก็รีบลงน้ำก่อนอาศัยอยู่ป่าก็รีบเข้าป่าก่อนเพราะว่ากลัวอันตรายเปรียบเทียบไว้กับตรงพระองค์ว่าเวลาประกาศธรรมจักรไปเนี่ยทุกเป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นอย่างนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นอย่างนี้พวกเทพส่วนมากนะที่เขาจะมีความคิดว่าโอ้ยฉันดำรงอยู่มานมนานแล้วเนี่ยเขาก็ยังสะดุ้งตกใจโอ้ฉันไม่เที่ยงหรือนี่ฉันคิดว่าฉันเที่ยงมายั่งยืนมั่นคงโอ้แต่ว่าฉันนี่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่มั่นคงเขาก็มาคิดได้เพราะว่าได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้ากล่าวตรัสเอาไว้เขาก็ยังฟังกันไม่ใช่แค่เทพธรรมดาธรรมดาเทพเนี่ยมีหลายขั้นเนี่ยนะท่านฟังเหมือนมนุษย์นี่แหละเขาก็ยังแบ่งเป็นชนชั้นนี่ชนชั้นปกครองนี่ชนชั้นกรรมกรแบ่งกันเข้าไปสมัยก่อนเขาก็แบ่งเป็นวรรณะกษัตริย์พราหมณ์เวทสูตรสมัยนี้ก็แบ่งเป็นเงินอ่ะใครมีเงินมากใครมีทรัพย์สินเยอะ คือเป็นพวกไฮโซแบ่งกันเข้าไปนี่เทวดาเนี่ยเขามีการแบ่งกันยิ่งละเอียดไปกว่านั้นตามชั้นตามภูมิแบ่งตามอะไรแบ่งตามบุญที่มีคนไหนมีบุญมากก็เกิดในชั้นสูงมีบุญน้อยก็เกิดในชั้นต่ำซึ่งจะมีบางสมัยบางครั้งบางคราวท่านฟังที่เหล่าเทวดาเนี่ยก็จะมาประชุมกันในเทวสภาชื่อสุธรรมาเรื่องราวตรงนี้ปรากฏในพระสูตรที่ชื่อว่าชนวสภสูตรสัปดาห์นี้นำเรื่องนี้มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเป็นเรื่องราวคำบอกเล่าของยักษ์ตนหนึ่งที่ชื่อว่าชนวสภก็ได้ไปเห็นท่านผู้ฟังเห็นที่ประชุมที่บอกโอ้ยอลังการเลิศหรูวิลิสมาลาของเหล่าเทวดาเรื่องราวตรงนี้ปรากฏขึ้นในสวรรค์ชั้นดาวดึงจะมีสถานที่สถานที่หนึ่งท่านฟังเป็นที่ประชุมของเหล่าเทวดาชื่อว่าสุธรรมาเขาก็เลยตั้งเป็นเหมือนกับสภาอย่างนี้นะรัฐสภาประเทศใหญ่ๆแล้วก็แบบว่าหลังคาสูงๆไม่มีเสาเลยคนโอ้เป็นร้อยเป็นพันเนี่ยนั่งกันอยู่ได้เหมือนเป็นที่ประชุมที่ประชุมนี่ก็เรียกจึงเป็นสภาของเทวดาก็เรียกว่าเทวสภาสถานที่ตรงนี้เรียกว่าอะไรชื่อว่าสุธรรมาที่ได้ชื่อว่าสุธรรมานี่เพราะว่าในการทำบุญในชาติปางก่อนของพระอินทร์เนี่ยสมัยชาติก่อนที่เป็นมานพได้สร้างศาลาไว้ร่วมกับเพื่อนอีกรวมทั้งสิ้น33คนเพื่อจะให้เป็นที่พักของคนที่สัญจรไปมาปรากฏในการสร้างครั้งนั้นไม่ได้ให้ผู้หญิงเข้าร่วมเลยคือภรรยาของตนเองก็ไม่ได้ร่วมล่ะแต่ว่าภรรยาหลวงที่ชื่อว่านางสุธรรมานี่เป็นคนฉลาดเธอก็เลยบอกว่าจัดแจงให้สินบนหรือว่าร่วมมือกันกับช่างไม้นี่แหละว่านี่ช่างไม้ให้ฉันมีส่วนร่วมบ้างสิเธอสร้างศาลาเนี่ยช่างไม้ก็เลยออกแผนอุบายให้ว่าเอางี้เดี๋ยวจะทำช่อฟ้าให้ที่จะประดับบนส่วนยอดของศาลานี่นะแล้วก็สลักชื่อเธอเอาไว้อย่างในวันที่สร้างศาลาเสร็จก็แกล้งทำเป็นลืมโอ้ลืมส่วนหนึ่งคือช่อฟ้าโอ้ไม่ได้ว่าจะไปหาไม้มาทำช่อฟ้าได้ง่ายๆเร็วๆต้องเอาไม้แห้งโอ้ที่ไหนเขาจะมีขายไม้อะไรที่ทำไว้อยู่แล้วบ้างก็เลยได้ปรากฏเอาไม้ของนางสุธรรมานี่แหละมาได้ทำช่อฟ้านี่ก็เลยประดับขึ้นไปข้างบนเขียนชื่อลาไว้ว่าศาลานี้ชื่อสุธรรมาพอตายจากชาตินั้นไปพวกพระอินทร์กับพวก33คนเนี่ยด้วยอนิสงส์ผลบุญของตนเองก็จึงเกิดปรากฏเป็นสวรรค์ในชั้นที่เราเรียกว่าตาวติงสะตาวติงสะนี่ก็คือ33เทพ33องค์อุบัติขึ้นที่นี่สร้างเป็นภพเป็นชั้นเป็นสถานที่ที่เรียกว่าดาวดึงภาษาไทยเราเรียกอย่างนี้นะก็คือมาจากเทพ33องค์ร่วมกันทำบุญสร้างกันขึ้นมามีศาลาหลังหนึ่งที่ชื่อว่าสุธรรมาใหญ่มากเลิศหรูอลังการมากเป็นที่ให้มาประชุมของเราเทวดาทั้งหลายตรงนี้แหละสถานที่นี้แหละที่มีการประชุมของเทวดาทั้งหลายเทวดาที่มาประชุมกันนี่โอ้มีแบบแต่งกันมาเต็มยศทำวางเอาวางอย่างนี้นะทั้งบุญทั้งแสงสว่างทั้งเครื่องแต่งกายแล้วโอ้ถ้าใครไม่เคยเห็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงก็แต่งตัวกันเลิศหรูปานไหนเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกให้ดูการแต่งตัวของชาวเวสาลีที่เขาแต่งกันไปเล่นงานนักษัตริย์หรือถ้าจะแบบเปรียบเทียบกันในสมัยปัจจุบันอย่างนี้นะอย่างเราไปดูงานกาล่าดินเนอร์หรืองานบอลหรือว่างานอะไรอ่ะหรือถ้าประเทศไทยนี่ก็งานสโมสรอย่างสโมสรสันนิบาตนี่โอ้แต่ละคนนี่แต่งตัวเต็มยศทั้งเครื่องราชทั้งรองเท้าทั้งทรงผมหรือว่าอย่างไปงานแต่งงานที่เขาแบบว่าแต่งตัวเต็มที่เลยเนี่ยนะสวยงามกันนี่คือมนุษย์นี่ธรรมดาแต่สวรรค์ชั้นดาวดึงนี่เต็มที่เลยงดงามที่สุด ลิศหรูที่สุดไม่ใช่ว่าง่ายๆธรรมดาถามว่าพวกเทพนี่มากันจากไหนโอ้เยอะแยะมากมายส่วนใหญ่ที่มาในที่ประชุมวันนั้นวันนั้นคือวันไหนท่านฟังคือวันเข้าพรรษาวันหนึ่งซึ่งวันนั้นนี่รู้สึกว่าจะเป็นปีที่79ของการที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่ช่วงท้ายแล้วพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานแล้วประทับอยู่ที่บ้านนาธิกะซึ่งในการประชุมวันนั้นทำไมก็ถึงประชุมกันท่านฟังเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยการประชุมกันก็ต้องมีวาระมีเรื่องราวบางทีก็มาพบเจอพูดคุยกันอย่างเงี้ยหนึ่งในวาระนั้นก็คือว่าพระภิกษุนี้จำพรรษาอยู่ที่วัดอาวาสนั้นยังไงจำนวนเท่าไหร่เอาเธอไปดูแลคุ้มครองจัดการรักษาป้องกันให้ดีแบ่งหน้าที่กันไปทำเขาทำไมถึงทำอย่างนั้นพวกเทวดานี่เขานับถือศาสนาพุทธกันหรือเพราะว่าเทวดาส่วนมากในฝั่งส่วนมากนะเขาก็จะนับถือคำสอนของพระพุทธเจ้ากันเพราะว่าส่วนใหญ่เลยทีเดียวที่มีเกิดมาจากโลกมนุษย์แล้วก็ได้ประพฤติพรหมจรรย์ทำอย่างดีจึงไปเกิดเป็นสหายอยู่ร่วมกับเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงตรงนี้แหละที่จะเป็นที่ประชุมสภาแต่ว่าไม่ได้อยู่กับเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงก็ส่วนใหญ่ถัดนั้นจากมาก็จะไปอยู่เป็นเทวดาในชั้นจาตุมมหาราชิกาอยู่เป็นคนทันฝ่ายคนทันทางฝั่งคือนี่ถัดลงมานะสวรรค์นี่มี6ชั้นชั้นที่แบบว่าอยู่ใกล้ต่ำกับมนุษย์ที่สุดเนี่ยคือชั้นที่เรียกว่าจาตุมมหาราชิกาคือมีเท้าที่ดูแลอยู่4ทิศ4ด้านขึ้นไปอีกชั้นที่2ก็เป็นชั้นดาวดึงถัดไปก็เป็นยามาถัดไปก็เป็นดุสิตานิมมานรดีแล้วก็ปรินิมิตสวัสดี6ชั้นไล่ไปสูงขึ้นไปกว่านั้นก็เป็นพรหมรูปประพรหมแล้วก็อรูปประพรหมแบ่งกันไปอีกละเอียดยิ่งกว่านี้ทีนี้ในสมัยที่เราเรียกว่า2ชั้นแรกที่อยู่ใกล้กับมนุษย์มากที่สุดนี่นี่เราพูดถึงจุดนี้กันอยู่วันนั้นวันเข้าพรรษาคือวันอาสาฬหบูชานี่แหละที่เขามีการประชุมเทวดาในสภาที่ชื่อว่าสุธรรมสภาเราเทวดาหลักๆ33องค์มีท้าวสักกะเป็นหัวหน้าอยู่ที่เทวสภานี้นั่งเป็นประธานอยู่ตรงกลางมีเราเทวดาในชั้นดาวดึงแวดล้อมเยอะแยะมากมายแต่ละคนนี่เป็นเทวดาใหม่ๆที่เพิ่งอุบัติขึ้นมาจากการที่ประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนาของพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นนี่เขาก็จัดงานเลี้ยงต้อนรับเอาว่าง่ายๆนะต้อนรับเหล่าเทวดาใหม่ๆทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสเพลิดเพลินมีความปีติมีความยินดีโอ้ฉันเกิดมาเธอก็เกิดที่นี้ด้วยเลยเนี่ยโอ้มาได้ไงโอ้ดีใจจังว่ากันไปอย่างนี้แล้วในงานสโมสรของเทวดานี้ทุกฝั่งทางทิศเหนือก็มีท้าวเวสสุวรรณท่านดูแลรักษาอยู่คือในชั้นแรกที่เรียกว่าจาตุมหาราชิกาเนี่ยก็ไปร่วมในงานสโมสร นี้ด้วยในงานประชุมเทวดาที่สุธรรมสภานี้ด้วยโดยอยู่ทางด้านเหนือก็มีเหล่ายักษ์ท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเป็นยักษ์นะท่านฟังเป็นยักษ์ที่มีศีลเป็นยักษ์ที่มีธรรมยักษ์ส่วนใหญ่อาจจะไม่มีศีลไม่ค่อยจะให้ทานเอาแต่ว่าส่วนที่มีก็มีหัวหน้าของท่านนี่คือท้าวเวสสุวรรณนี่เป็นอย่างนั้นอยู่ทั้งในทิศเหนือท้าวเวสสุวรรณนี่ก็จะมีอาวุธอยู่หลายอย่างอาวุธหนึ่งที่ใช้หลักนั่นก็คือตะบองที่มีหนามแล้วก็หัวเป็นเพชรตะบองนี่ตีลงไปนี่โอ้ช้างทั้งตัวนี่เองยุบลงไปได้เขาซิเนรุนี่ก็พังทำลายได้ส่วนทางด้านทิศตะวันออกก็จะมีคนทันคนด้านนี้ก็คือศิลปินนั่นเองเล่นดนตรีเขียนภาพทำอะไรได้หมดเกี่ยวกับงานศิลปะศิลปินก็จะมีพินนี่แหละที่จะเป็นเครื่องหมายมีหัวหน้าชื่อว่าเท้าทัตตรถหรือถ้าอ่านภาษาบาลีก็คือเท้าทัตตรถะในฝ่ายคนดันซึ่งตรงนี้แหละที่เป็นตัวที่ว่าถ้าบุญบารมีหลุดออกจากทางที่จะเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วก็จะมาเพิ่มจำนวนในการเป็นคนทันอยู่ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกามีหัวหน้าชื่อท้าวทัตตรถ ส่วนทางด้านทิศใต้ก็เป็นเทวดาที่มาจากชั้นจาตุมาราชิกาในส่วนทางด้านทิศใต้ที่เป็นยักษ์เหมือนกันแต่เป็นยักษ์ที่ดูแลทางด้านผิวน้ำเขาดูแลทางด้านอากาศดูแลทางด้านบกก็เป็นท้าวเวสสุวรรณถ้าดูแลทางด้านน้ำก็เป็นยักษ์น้ำเราเรียกว่าราศกหรือคำหนึ่งที่เราจะคุ้นเคยก็คือผีเสื้อสมุทรในเรื่องของสุดสาครกับม้านิมังกรเนี่ยนะจะมีผีเสื้อสมุทรใช่ไหมผีเสื้อสมุทรนี่ก็คือยักษ์น้ำนี่แหละคือเป็นฝักฝ่ายที่อยู่กันทางใต้โดยมีท้าววิรุณหกะเป็นหัวหน้าอันนี้คือทางด้านที่ใต้เป็นยักษ์น้ำหรือว่าราศกหรือว่าพวกผีเสื้อสมุทรส่วนทางด้านตะวันตกทางด้านตะวันตกก็จะมีนาคที่เป็นงูเป็นนาคนี่แหละนะหัวหน้าของเรานาคนี่ก็ชื่อว่าทาวิรูปักทาวิรูปักบทสวดมนต์ที่เราอาจจะคุ้นเคยที่ว่าวิรูปักเคหิเมเมตังก็คือแผ่เมตตาให้เรางูทั้งหลายที่ไม่ให้มาเบียดเบียนกันให้มีความรักใคร่เมตตากันนี่ก็คือทั้งสีทิศที่มาจากสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกามาร่วมประชุมกันอยู่ในเทวสภาชื่อสุธรรมาในงานสโมสรหรือว่างานประชุมในครั้งนั้นที่เราที่ประชุมทั้งหมดในเทวดามากมายเลยเนี่ยนะนานๆก็จะมาประชุมกันสักทีหนึ่งต้อนรับเราเทวดาใหม่ๆด้วยมีการแบ่งหน้าที่กันไปในการที่จะทำกิจเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีการรักษาวัดวาอารามด้วยเนี่ยปรากฏการประชุมกันนั้นพิเศษหน่อยทุกฝั่งอยู่ๆก็มีแสงสว่างวาบขึ้นมาจากทางด้านบนเทวดาทุกคนก็งงกันเลยทีนี้โอ้เกิดได้ไงฉันประชุมกันมาตั้งหลายครั้งมีการจัดงานสโมสรหลายครั้งไม่มีแบบนี้ครั้งนี้เป็นครั้งพิเศษก็เลยจะอยู่ดูกันก่อนที่จะจากกันไปกินเลี้ยงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะกลับใช่ไหมปรากฏมีเซอร์ไพรส์ในงานครั้งนั้นมีพิเศษกว่าในงานครั้งอื่นมีแสงสว่างวาบขึ้นมาจากข้างบนเฮ้ยนี่เป็นอะไรต่างก็งงต่างก็อะไรกันพระอินทร์ก็จึงเฉลยปัญหาได้ให้ว่าโอ้นี่คือพรหมจะเสด็จมาโอ้นานจะเสด็จมาสักครั้งหนึ่งเอาเราต้อนรับกันพรหมที่มาในครั้งนั้นดมฝังคือพรหมนี่ก็มีหลายองค์นะมีท้าวมหาพรหมมีพักกับพรหมมีสามบดีพรหมมีพรหมลูกฟักโอ้หลายอย่างแล้วก็มีหลายชั้นแต่ว่าเทวดาที่อยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมที่มาในวันนั้นชื่อว่าสนังกุมารพรหมคือทำไมถึงชื่อสนังกุมารพรหมเพราะว่าเป็นเด็กที่ประพฤติพรหมจรรย์แล้วก็ได้รับพยากรณ์ในการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในโอกาสต่อๆไปทำบุญไว้แล้วก็ได้เกิดเป็นพรหมเห็นเหล่าเทวดาที่เข้ามาประชุมกันเพราะว่าปรารภพระพุทธเจ้าโอ้ดีงามก็เลยมาในที่นั้นมาแล้วก็ร่วมอนุโมทนาด้วยนี่แหละมาแล้วเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยจตุมาราชิกาด้วยก็ทำการต้อนรับตอนนั้นนี่คือว่าเชื้อเชิญให้นั่งยกมือไหว้บ้างทำความเคารพอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างทีนี้พอมีการต้อนรับด้วยลักษณะนี้คนมีเทพหลายองค์เนอะสนังกุมารพรหมนี่ก็กล่าวคาถาขึ้นยินดีอนุโมทนากับเหล่าเทพใหม่ๆที่อุบัติขึ้นด้วยตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามีพระอินทร์เป็นหัวหน้ามีคุณวิเศษต่างๆเพราะว่าได้พากันทำบุญในศาสนาของพระตถาคตเจ้าได้พากันปฏิบัติธรรมเสียงของพรหมในทุกฝั่งมีคุณสมบัติอยู่8อย่างคือ1มีความแจ่มใส2มีความชัดเจน3มีความนุ่มนวล4มีความชวนฟัง5มีเสียงกลมกล่อม6เสียงนั้นก็ไม่พร่ามีความลึกซึ้งแล้วก็มีความกังวานนี่เป็นนัยยะที่เขาอธิบายบอกว่าโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะที่มีหนึ่งในลักษณะของมหาบุรุษ32ประการก็คือมีเสียงดังเสียงพรหมเนี่ยก็ต้องมีคุณสมบัติ8อย่างเหล่านี้ในเวลาเปล่งเสียงไปเนี่ยทั้งฝั่งเสียงก็อยู่เฉพาะรู้ในบริษัทเท่านั้น ไม่ได้บดดังตึมตึมตึมตึมไปข้างนอกอย่างบางทีเราเห็นคอนเสิร์ตเนี้ยเขามาเล่นหมอลำในหมู่บ้านท่านฟังโอ้เสียงดังมากดังก็มาถึงในวัดวุ่นวายไม่สงบอันนี้ก็ดังเกินไปเหมือนกับมีหูฟังครอบหูไว้แต่ละคนละคนเลยแล้วก็เขาก็เล่นคอนเสิร์ตแบบเงียบๆกันได้ยินเฉพาะคนนั้นคนนั้นเพียงพออยู่แค่นั้นแค่นั้นไม่ได้ออกไปข้างนอกไม่ได้ทำให้เกิดความรบกวนใดๆนี่คือลักษณะเสียงของเสียงพรหมฉะนั้นกุมารพรหมเสด็จมาอย่างนี้แล้วก็นั่งบนอาสนะของเหล่าเทพคือเหมือนกับว่านั่งให้เป็นบุญเป็นกุศลนั่งให้เป็นสิริมงคลอย่างเงี้ยนะประวัตินานๆจะเสด็จมาทีเหล่าเทพ33องค์ก็พากันต้อนรับเชิญให้นั่งซึ่งปกติแล้วการที่จะเห็นรูปของพรหมโดยเหล่าเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยจะไม่ได้เห็นได้ง่ายๆที่เป็นโอกาสพิเศษจริงๆสนังกุมารพรหมนี่ก็เนรมิตกายหยาบให้เหล่าเทวดาในชั้นดาวดึงนี้เห็นได้เห็นแล้วก็ประพฤติต้อนรับเกื้อกูลกันทีนี้พอนั่งเรียบร้อยแล้วอยู่ในที่ประชุมนั้นสนังกุมารพรหมนี่ก็ตรัสปรารภพระพุทธเจ้าของเราคือจริงๆแล้วสนังกุมารพรหมเนี่ยพระบุตรกับพูดก็คือเป็นโพธิสัตว์ที่ได้รับพยากรณ์แล้วว่าจะมีการตรัสรู้ในอนาคตเรื่องรายละเอียดตรงนี้ข้าพเจ้าจะนำมาเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไปของสัตว์นังกุมารพรหมในวาระนี้ที่พรหมองค์นี้มาถึงที่ประชุมนี้ก็ยกย่องพระพุทธเจ้าก่อนเลยว่าโอ้อุบัติขึ้นนี่เพื่อประโยชน์สุขของหมู่ชนเป็นอันมากทั้งเทวดาและมนุษย์ด้วยดูสิมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วรักษาศีลโอ้ก็มาเกิดอยู่ในหมู่เทพเหล่านี้ไล่มาตั้งแต่สวรรค์ชั้นที่6เลยอ่ะปัจจุบันมีแต่สวัสดีนิมมานุรดียามาดุสิตาดาวดึงหรือถ้าต่ำสุดไปอยู่ในชั้นจตุมหาราชิกาก็ยังเป็นคนทันอีกไล่เรียงมาอย่างนี้นี่คือเรื่องของชั้นที่อยู่นะเรื่องมีเรื่องของคุณธรรมอีกนะคุณธรรมอ้าวโสดาบันก็มีสกทาคามีก็มีถ้าเป็นอนาคามีนี่จะไปอยู่ชั้นพรหมจะไม่ได้อยู่แถวนี้โสดาบันที่อุบัติเกิดขึ้นมี2,400,000นะสกทาคามีโอ้บอกไม่ได้ไม่ชัวร์ว่าจำนวนเท่าไหร่แต่มีเยอะว่างี้นะเราเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงกับจตุมหาราชิกาเนี่ยโอ้กสาธุอนุโมทนากันโอ้ยแบบส่งเสียงขึ้นส่งเสียงขึ้นยินดีขึ้นยินดีขึ้นเหมือนอย่างเราไปฟังเขาทอล์กโชว์ปราศัยอะไรเงี้ยนั่นฟังเราก็มีเสียงแบบรับขึ้นรับขึ้นจากผู้ฟังต่างๆนี่พร้อมเพรียงกันตามกันกับคนพูดนี่เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะที่ประชุมนั้นนอกจากกล่าวถึงยกย่องพระพุทธเจ้ายินดีต้อนรับเราเทวดาใหม่ๆแล้วนี่ก็แสดงธรรมเพิ่มขึ้นนั่นคือในเรื่องอิทธิบาท4เพราะว่าเหล่าเทวดาที่อยู่ชั้นดาวดึงเนี่ยไม่ได้เคยเห็นใครที่จะมีฤทธิ์มากแบบนี้แสงสว่างเจิดจ้าเนรมิตกายได้หลายรูปเสียงนี่ก็เพราะพริ้งโอ้ไม่เคยได้ยินแล้วก็ยังสามารถกล่าวคำเหมือนกับกล่าวแต่ละคนละคนละคนได้โอ้ทำไมมีฤทธิ์มากแบบนี้ฉะนั้นกุมารพรหมก็บอกว่าด้วยอิทธิบาท4แต่ว่าปรารภพระพุทธเจ้าขึ้นก่อนพระพุทธเจ้านี่ที่ท่านแบบว่าตรัสรู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะเนี่ยเพราะว่าเจริญทำให้มากพลิกแปลงทำให้ชำนาญเพิ่มพูนมีการพัฒนาในเรื่องอิทธิบาท4อย่างนี้อิทธิบาท4คืออะไรบ้างคือฉันทะที่เราประกอบเข้าอยู่กับงานใดๆงานหนึ่งด้วยสมาธิให้เกิดขึ้นคือวิริยะการทำจริงแน่ๆจริงที่เราประกอบขึ้นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเชื่อมต่อกันได้ด้วยสมาธิคือจิตตะที่เราประกอบเข้ากับงานใดงานหนึ่งด้วยสมาธิคือวิมังสาที่เราประกอบเข้ากับงานใดงานหนึ่งด้วยสมาธิอย่างเดียวจะรู้กันหรืออาจจะต้องได้ด้วยซ้ำว่ามีฉันทักวิริยะจิตตะวิมังสาแต่ถ้าจะเจริญให้ถูกต้องก็ต้องมีทำเครื่องปรุงแต่งอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นคืองานชนิดใดชนิดหนึ่งกรณีของพระพุทธเจ้านี่คือตั้งความปรารถนาไว้ในการเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เป็นการงานเช่นคุณจะต้องการสอบผ่านให้ได้คุณจะต้องการขายของให้ได้ หรือต้องการได้ตำแหน่งเลื่อนยศขึ้นไปทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งอันนั้นคือทำเครื่องปรุงแต่งทำเครื่องปรุงแต่งที่เราตั้งเอาไว้จะให้ฉันทวิริยะจิตตวิมังสาเกิดขึ้นในงานนั้นได้คุณต้องมีสมาธิเป็นตัวเชื่อมไว้เป็นตัวตั้งเอาไว้ให้มันติดกันให้มันไปด้วยกันได้ให้มันเข้ากันได้เพราะสมาธินี่แหละเป็นตัวที่จะทำให้เข้ากันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งสนังกุมารพงศ์นี่ก็จะพูดในตอนต่อไปในข้อแรกนี้พูดถึงอิทธิบาท4ก่อนว่าพระพุทธเจ้าสำเร็จได้นี่ก็เพราะอิทธิบาท4เรายังขยายความไปถึงว่าสามารถทำอิทธิวิธีให้เกิดขึ้นได้ก็ด้วยอิทธิบาท4อิทธิวิธีนี่คือการแบบว่าแยกกายเป็นหลายคนได้มีอิทธิฤทธิ์มากเหาะขึ้นดำดินลงไม่ใช่แค่พระพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้ยังอดีตการด้วยยังที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตด้วยเพราะว่าตัวสนังกุมารพรหมเองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเจอพระพุทธเจ้าองค์เดียวรูปเดียวในสมัยพระพุทธเจ้าโคดมกรเท่านั้นก่อนหน้านี้ก็เจอแบบนี้เหมือนกันก็ทำมาแบบนี้เหมือนกันมีที่ประชุมสภาแบบนี้เหมือนกันมีความน่าเริ่ดรู้อัศจรรย์ใจแบบนี้เหมือนกันที่จะมีมาในอนาคตตัวเองจะเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันแล้วที่ตัวเองมาเป็นพรหมได้มีฤทธิ์มากอย่างนี้ได้ก็เพราะว่าด้วยการเจริญอิทธิบาท4นี้เหมือนกันซึ่งคิดดูนะทุกฟังเหล่าเทวดาหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าจะบรรลุหรือว่าได้คุณวิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเนี่ยก็ด้วยอิทธิบาท4แล้วชีวิตเราตั้งเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งจะทำความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเราเจริญอิทธิบาท4มันเต็มที่เนี่ยทำไมมันจะไม่สำเร็จนึกออกปะเพราะฉะนั้นคุณธรรมในข้อนี้จะเป็นข้อที่สำคัญนี่คือในประการแรกหมวดแรกที่สนังกุมารพรหมเนี่ยเข้ามาแสดงธรรมในสุธรรมสภาถ้าพูดถึงการแสดงธรรมในสุธรรมสภาเนี่ยก็มีหลายครั้งซึ่งบางทีทุก15วันทุกเดือนก็จะมีการจัดให้แสดงธรรมะอยู่เป็นประจำอย่างในโอกาสพิเศษนี้สนังกุมารพรหมมาแสดงให้บางครั้งบางคราพระพุทธเจ้ามาแสดงให้อย่างในช่วงพรรษาหนึ่งที่จำพรรษาอยู่ในสมัญชันดาวดึงก็อาศัยสุธรรมสภาเนี่ยเป็นที่แสดงธรรมหรือบางทีภิกษุผู้มีฤทธิ์รูปใดรูปหนึ่งขึ้นไปแสดงธรรมที่สุธรรมสภานี้หรือบางทีก็พระอินทร์นั่นแหละแสดงเองบอกเองหรือไม่ก็ให้ใครสักคนใดคนหนึ่งที่เป็นเทวดาเอามากล่าวบอกเทศแทงแสดงธรรมะให้เหมือนอย่างในวัดนี่แหละฟังบางทีศาลาปฏิบัติธรรมเราก็เชิญครูบาอาจารย์องค์นี้เชิญครูบาอาจารย์องค์นั้นมาเทศให้อาจจะมีใครรับก็เจ้าอาวาสรับเองหรือว่าคนที่เจ้าอาวาสจะมอบหมายให้มีการแสดงธรรมกันอยู่เนืองนิดฉะนั้นกุมารพรหมกล่าวถึงเรื่องของอิทธิบาท4แล้วก็ได้แสดงธรรมในหมวดที่2หัวข้อที่ท่านยกมานั้นคือโอกาส3อย่างโอกาส3อย่างโอกาส3อย่างนี้คืออะไรก็คือเป็นหัวข้อที่พรหมองค์เนี่ยท่านยกขึ้นมาเปรียบเทียบได้กันกับเรื่องที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ในเรื่องของรูปฌานนี่คือโอกาสที่1รูปฌานนี่คือในโอกาสที่2และสัญญาเวทยิตานิโรธนี่คือในโอกาสที่3คือถ้าเราจะแบ่งสมาธิเนี่ยนะก็แบ่งเป็น9ขั้นท่านฟังคือฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4นี้รวบรวมไว้ในหมวดที่เรียกว่ารูปฌานขั้นที่5 6 7 8นี่ก็คือเป็นอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะแล้วก็เนวสัญญานาสัญญายตนะพูดง่ายๆภาษาแบบไม่ทางการก็คืออรูปฌานคือไม่เกี่ยวข้องด้วยรูปแล้วหัวข้อที่ท่านยกใส่ใช้ก็คืออรูปสัญญาแล้วก็นี่คือ8ขั้นแล้วนะขั้นที่9เหนือขึ้นไปกว่านั้นก็เรียกว่าสัญญาเวทายตานิโรธนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่บอกว่าละเอียดมากลึกซึ้งมากใครได้ขั้นนี้เนี่ยโอ้ต้องบรรลุธรรมแล้วแน่นอนเป็นพระอรหันต์ฉะนั้นกุมารพรหมเนี่ยพอยกถึงเรื่องโอกาส3อย่างก็ไม่ได้พึ่งถึงตัวเองแล้วนะแต่ยกย่องพระพุทธเจ้าล่ะอิทธิบาท4พระพุทธเจ้าก็มีตัวเองก็มีคือฉะนั้นกุมารพรหมมีฤทธิ์มากอย่างนี้ได้เพราะอุทธิบาท4แต่พอพูดถึงเรื่องโอกาส3ฌานสมาธิแน่นอนว่าพรหมจะมาเป็นพรหมได้ต้องมีรูปฌานแน่นอนอรูปฌานยังไม่ได้เพราะว่า ถ้าได้นี่ก็ต้องไปเป็นพรหมที่ไม่มีตาไม่มีหูจะมาพูดมาสื่อสารแบบนี้ก็ไม่ได้แต่แน่นอนว่าสัญญาเวทยิตานิโรธนี่สนังกุมารพรหมนี้ยังไม่ได้แน่ถ้าได้นี่ต้องบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วหรือไม่ก็เป็นพระพุทธเจ้าแล้วแต่ความที่ยังเป็นบริษัทอยู่เนี่ยก็จึงจะยังบรรลุไอ้คุณวิเศษในข้อ2ข้อท้ายนี้ไม่ได้ก็จึงยกย่องถึงว่าโอกาส3เนี่ยพระพุทธเจ้านี่ท่านได้แล้วนะซึ่งในบทเพียรชนะที่สนังกุมารพรหมอธิบายถึงเรื่องฌานสมาธิในทั้งขั้นรูปอรูปเนี่ยมีความน่าสนใจท่านฟังโดยยกเกี่ยวกับเรื่องของกามเรื่องของการมนสิการในกามนี้ให้ถูกต้องโดยแยบคายก็จะละได้มีสุขที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยกามมีปราโมทย์มีความสุขละอกุศลละธรรมได้อะนี่คือรวบยอดในรูปฌานทั้ง4โดยบทเพียรชนะนี้ทีนี้พอพูดถึงเรื่องอรูปก็ยกเรื่องของกายสังขารเรื่องวจีสังขารเรื่องของจิตสังขารที่มันยังเป็นอย่างหยาบที่มันยังไม่สงบให้มันสงบให้มันระงับลงไปอันนี้เรารู้ชัดเจนเลยว่าโอนี้ขั้นอรูปแน่อย่างหยาบดับไปมีโสมนัสชนิดที่เหนือกว่าความสุขเกิดขึ้นนี่ต้องเป็นอุเบกขาแน่เราจึงพอจะทราบในบทเพียรชนะนี้แหละได้ว่าโอนี้เป็นเรื่องของอรูปเหนือละเอียดลงไปแล้วก็มาอธิบายถึงสัญญาเวทายตานิโรธคือเริ่มมาในส่วนปัญญาละรู้ว่านี่มันดีมันไม่ดีดำขาวจริงไม่จริงอาศัยส่วนเปรียบแล้วละสิ่งที่ไม่ดีทำสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นนี่คือโอกาส3อย่างฉะนั้นกุมารพรหมก็ได้อธิบายถึงธรรมะในหมวดที่3นั่นคือเรื่องของสติปัฏฐานทั้ง4ก็บอกอีกว่าพระพุทธเจ้านี่มีสติปัฏฐาน4นะเรื่องการเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาทั้งหลายการพิจารณาเห็นจิตในจิตแล้วก็เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายสามารถที่จะกำจัดสิ่งที่เป็นความเพ่งเล็งความไม่น่าพอใจออกไปได้เห็นทั้งโดยในภายในและเห็นทั้งโดยในภายนอกทำญาณทัศนะให้เกิดขึ้นพูดง่ายคือมายกย่องพระพุทธเจ้าด้วยคุณธรรมเหล่านี้และในหมวดที่4ที่ได้อธิบายไว้คือเรื่องของบริการแห่งสมาธิ7ประการสมาธิต้องมีสิ่งที่เป็นองค์ประกอบต้องมีสิ่งที่เป็นบริการอย่างถ้าจิตกรคุณจะเป็นจิตกรเนี่ยเราจะดูเครื่องหมายของเขาได้เลยนะว่าเขาจะมีสมุดโน้ตอันหนึ่งแล้วก็มีดินสอที่จะแบบไปไหนก็จะคอยสเกชคอยจดคอยแบบว่าวาดภาพอะไรอยู่เป็นประจำนี่คือว่าเป็นบริการของพวกจิตกรถ้าเป็นพวกช่างไฟฟ้าวิศวะไฟฟ้านี่บริการของเขาอันหนึ่งนี่เขาจะต้องมีไขควงรองไฟละจะต้องติดไปด้วยเสมอเป็นบริการของเขาเอาถ้าเป็นพวกโยธาบางทีมีตลับเมตรติดไปด้วยบางทีมีเครื่องมือสักอย่างหนึ่งที่เป็นเครื่องมือของเขาอ่ะจะต้องติดไปด้วยนี่เป็นบริการทีนี้บริการนี่เราพูดถึงเรื่องของสมาธินะบริการของสมาธิต้องมีอะไรเป็นบริการสนังกุมารพรหมก็ว่าตามพระพุทธเจ้าเลยท่านฟังต้องมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาชีวะสัมมาวายามะและสัมมาสติ7อย่างนี้ถ้าเข้ากันเป็นหนึ่งแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งแล้วเนี่ยจิตที่เป็นหนึ่งนั้นนั่นน่ะเราเรียกว่าอริยสัมมาสมาธิที่มีที่ตั้งอาศัยอริยสัมมาสมาธิที่มีบริการเพราะนั้นไอ้องค์แห่งมรรค7ประการทุกฝั่งเราต้องมาทำให้เข้ากันให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้มันนิ่มนวลนุ่มนวลเข้ากันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดีนี่ก็จะเป็นสมาธิขึ้นมานี่คือพูดถึงทางแล้วทุกฝั่งคือมรรค8นั่นเองมรรค8เป็นทางที่จะไปไหนสู่นิพพานคนที่ทำทางไว้ให้เนี่ยชื่อว่าเหมือนเปิดประตูไว้แล้วเลยพระพุทธเจ้านี่จึงเป็นผู้ที่เปิดประตูสู่นิพพานเอาไว้ให้ทำทางเอาไว้ให้แม้เราถ้าเราเดินตามมาทางนี้เนี่ยมีประตูเปิดเชื้อเชิญต้อนเราไปแล้วเลยผู้ที่จะเดินมาตามทางในขั้นแรกนั่นคือผู้ที่เข้าถึงกระแสเราเรียกว่าเป็นโสดาบันโสดาบันที่อยู่ในที่นั้นที่มีความเลื่อมใสอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้ามีความเลื่อมใสอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรม มีความเลื่อมใสอันชนิดที่ไม่คลอนแคลนไม่มีใครที่จะเปลี่ยนแปลงให้เป็นอย่างอื่นได้ในพระสงฆ์แล้วก็มีศีลชนิดเป็นที่พอใจของเราพระอริยเจ้าเป็นศีลชนิดที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่หนังไม่พร้อยเป็นศีลที่เป็นอิสระจากตัณหาไม่ถูกยึดด้วยทิฏฐิเป็นศีลที่เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิสี่อย่างนี้ประกอบกันเข้าเป็นองค์แห่งผู้ที่จะถึงกระแสในที่นั้นที่เป็นชาวมคธมีมากกว่า2,400,000นี่นะเป็นชาวมคธบึ้มขึ้นมาเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยมีมากกว่า2,400,000ได้เป็นขั้นผลด้วยนะเพราะว่าทำสังโยชน์เบื้องต่ำ3อย่างให้สิ้นไปได้จะต้องมีการตรัสรู้เป็นเบื้องหน้าแน่นอนเดินมาตามทางอริยสัมมาสมาธินี้แล้วจะไปสู่เข้ากันไปตามคิวเลยสู่ประตูที่ไปถึงความเป็นอมตะนั่นคือนิพพานสกทาคามีไหมที่อยู่ที่นี่มีแน่เลยแต่ว่ากลัวจะพูดผิดเพราะว่ามันเยอะคำนวณไม่ถูกเยอะมากเอางี้ละกันยกไว้เอาพูดถึงแค่โสดาบันพอพูดถึงจุดนี้ท่านฟังทาเวสวรรค์คิดแบบโอ้โหขึ้นโอ้มันน่าสะใจจริงเนี่ยทำไมจะโอ้จะไปมันเกิดขึ้นได้โอ้มันน่าสะใจมากน่าสะใจมากจิตของคนที่มีเป็นดั่งพรหมเนี่ยท่านฟังคือมีความละเอียดมากเนี่ยก็จะรู้ว่าจิตของเทวดาทุกคนเลยว่าแต่ละคนมีความคิดยังไงความคิดยังไงเนี่ยเพราะว่าด้วยสมาธิที่มีความละเอียดเนี่ยก็รู้วาระจิตของท้าวเวสสุวรรณโอ้ท่านคิดมีความคิดว่าอย่างนี้ก็จึงได้ทำเสียงเฉพาะกับท้าวเวสสุวรรณเท่านั้นเลยนะทำเสียงเฉพาะตรงนี้คนอื่นไม่ได้ยินเหมือนกับว่าพูดกับท้าวเวสสุวรรณคนเดียวบอกว่าความน่าอัศจรรย์ความมหัศจรรย์นี้นะไม่ได้มีเฉพาะในบัดนี้เท่านั้นยังมีที่ก่อนหน้านี้อีกแล้วก็ที่จะมีมาในอนาคตการข้างหน้าที่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ยังมีอีกนะท้าวเวสสุวรรณเนี่ยด้วยความอัศจรรย์ใจเนี่ยโอ้ฉันได้ยินคนเดียวนี่โอ้อยากจะแบ่งปันให้เพื่อนได้รู้ข้อมูลนี้บ้างก็จึงมอบหมายให้ชนวัสภยักษ์ซึ่งก็เป็นยักษ์ที่อุบัติขึ้นใหม่นี่แหละอุบัติขึ้นแล้วก็เป็นยักษ์ที่มียศมีความรุ่งเรืองด้วยบุญของตนก็เลยมาเป็นเหมือนกับว่าเป็นมือขวาว่าง่ายของท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณก็เลยใช้ให้ชนวสภยักษ์เนี่ยไปแจ้งข่าวนี้นี่ฉันได้ฟังมาเฉพาะเลยจากสนังกุมารพรหมบอกฉันเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องความมหัศจรรย์เนี่ยมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมีหมวดธรรมะมีอิทธิบาท4ฌานอรูปฌานสติปัฏฐานมีมรรค8ให้ถึงนิพพานแล้วคนที่บรรลุเนี่ยโอ้มาเกิดในที่นี้ต้อง2,400,000นี่เฉพาะที่เป็นโสดาบันนะขั้นผลด้วยยังมีคุณธรรมที่เป็นสกทาคามีอีกโอ้แล้วจำนวนนี่แจกแจงกันขึ้นไปตั้งแต่จตุมหาราชิกาจนไปถึงปรินิมิตสวัสดีนี่เอาช่วยเอาข้อมูลเนี่ยไปบอกกับทาวิรูปักนั่นคือพญานาคเป็นงูทางด้านทิศตะวันตกให้ชนวสภยักษ์เนี่ยไปแน่นอนทุกฟังในที่ประชุมครั้งนั้นเนี่ยทุกคนก็ได้ยินพร้อมกันหมดนะที่สนังกุมารพรหมกล่าวไว้หมวดธรรมะข้อใดๆรายละเอียดเป็นยังไงมีจำนวนคนเท่าไรได้ยินมาหมดละได้ยินพร้อมกันแต่ด้วยความอัศจรรย์ในข้อที่อดีตอนาคตปัจจุบันด้วยเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมาจากคนอื่นๆท้าวเวสสุวรรณนี่ก็เลยใช้ให้ชนวสภยักษ์เนี่ยไปบอกท้าววิรูปักษ์ในข้อนี้ซึ่งในขณะที่ชนวสภยักษ์ไปทำฝังก็ผ่านไปยังเมืองนาทิกาคามผ่านไปหมู่บ้านนี้พอดีซึ่งในตอนที่ผ่านไปพอดีตอนนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็อยู่ในกุฏิพอดีเป็นกุฏิเป็นตำหนักที่ทำด้วยอิฐซึ่งสมัยก่อนอิฐเนี่ยมันก็ต้องใช้กระบวนการทำเขาก็ง่ายๆบางทีสร้างบ้านก็ใช้ดินหรือขี้วัวนี่แหละมาทาฉาบเป็นฝาขึ้นมาจะทำอิฐนี่มันจะต้องอัดดินให้แน่นเอาไปอบให้ร้อนทำเป็นก้อนๆแล้วก็ต้องมีเครื่องยาโอ้ทำยากกว่าจะสร้างนี่ก็แข็งแรงอยู่ละแต่ก็ต้องใช้เวลานานใช่ไหมในหมู่บ้านนาที่กะกาวเนี่ยก็มีเรือนที่ทำด้วยอิฐก็เรียกว่าเป็นตำหนักเรียกมันหรูๆหน่อยเป็นเหมือนกับศาลาเป็นเหมือนกับบ้านเป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองในที่นั้น พระพุทธเจ้าก็อายุมากแล้วอายุ79ปีขึ้นปีที่80เนี่ยก็ประทับอยู่ในที่นั้นวันต่อไปนี้จะไปจำพรรษาที่เมืองเวสาลีละวันนั้นก็มานั่งพักอยู่ที่นั้นก่อนเนี่ยพอดีพระพุทธเจ้านั่งอยู่ในตำหนักที่ทำด้วยอิฐชนวสภายักษ์ผ่านมาพอดีพระพุทธเจ้ากำลังนึกอยู่พอดีเรื่องที่ว่าเอ๊ะชาวมคตนี่ที่เขาประพฤติปฏิบัติธรรมได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วเนี่ยเขาไปเกิดกันที่ไหนชนวสภายักษ์เห็นพระพุทธเจ้าลงมาทันทีเลยกำลังคิดอยู่เรื่องนี้ทันทีพอดีเลยมาแล้วก็เลยกล่าวขึ้นดังว่าถ้าเราได้ยินแต่เสียงแล้วไม่เห็นตัวนี่นะอย่าเพิ่งตกใจนะคือถ้าคนที่ยังมีกิเลสอยู่บางทีอาจจะเป็นเสียงของมารเสียงของผู้ที่จะมาหักล้างล้างผ่านความดีแต่ละคนที่เขาชำนาญเชี่ยวชาญในด้านทางจิตอย่างพระพุทธเจ้าของเราในกิเลสหมดแล้วเนี่ยรู้เสียงที่เป็นเสียงทิพย์รู้เสียงที่เป็นเสียงของมนุษย์มานี่ไม่ได้ช่องละชนวสภายักษ์ก็มาส่งเสียงให้ทราบแต่ไม่ปรากฏตัวให้เห็นเพราะว่ากลัวจะตกใจก็เลยส่งเสียงขึ้นก่อนว่าเนี่ยข้าพระองค์ชื่อชนวสภะข้าพระองค์ชื่อชนวสภะแล้วก็บอกต่อว่าข้าพระองค์นี่แหละคือพิมพิสารชนวสภายักษ์ตำฝังก็คือพระเจ้าพิมพิสารนั่นเองที่ว่าตายไปจากชาติที่เป็นพระราชานั้นแล้วก็ไปเกิดเป็นยักษ์ที่ชื่อชนวสภะเป็นยักษ์ที่มียศมีตำแหน่งเคียงข้างอยู่กับทาเวสวรรณในสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาเป็นยักษ์ตนหนึ่งที่ไปเกิดเป็นยักษ์นี่เพราะว่าคุ้นเคยกันตำฝังมีเพื่อนอยู่เป็นยักษ์เยอะจิตใจก็คล่องอยู่ในจุดนั้นแทนที่จะไปเกิดเป็นเทวดาที่ชั้นสูงสูงขึ้นไปแต่เพราะว่าความที่เป็นสหายกันกับทาเวสวรรณนี่ก็จึงไปเกิดอยู่ด้วยกันหลายชาติแล้วด้วยเขาบอกว่านี่คือ14ครั้งแล้วที่เป็นเทวดามนุษย์กลับไปกลับมาเป็นราชาบ้างเป็นเทวดาบ้างอยู่14ครั้งแล้วแล้วคราวนี้เนี่ยได้เป็นสกทาคามีนะเพราะตั้งความปรารถนาไว้นี่กำลังจะเดินทางไปบอกท้าววิรูปักษ์ในเรื่องนี้พอดีพระพุทธเจ้ามาคิดปรารภอยู่ในพวกชาวมคธนี่พอดีแล้วเหตุที่ให้พระพุทธเจ้านี่มาคิดปรารภตรีตรึกถึงชาวมคธนี่เพราะว่าในวันก่อนดังว่าในที่ประชุมที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่ที่บ้านนากี้กคามนี่ท่านก็ได้เล่าให้ฟังถึงว่านี่อุบาสกบาสิกานะชาวกุรุชาวกาสีชาวโกศลชาววัชชีชาววันละชาวเจนตีชาววังสาชาวปัญจาละเนี่ยเขาบรรลุธรรมขั้นนี้ขั้นนี้ตายแล้วไปเกิดที่นี่ที่นี่เป็นโสดาบันบ้างสกทาคามีบ้างอนาคามีบ้างเหล่านี้จำนวนเท่านี้เล่ากันเอาไว้เรื่องราวในตัวพระสูตรท่านผู้ฟังได้ฟังไปแล้วนะได้นำมาอ่านให้ฟังในพระสูตรที่ชื่อว่าชนวสภสูตรรายละเอียดนี่หาอ่านหาฟังหาดูซ้ำกันได้ไม่ยากพอพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้เนี่ยโอ้ยทำไมถึงไม่พูดถึงชาวอังคะกับชาวมคธบ้างท่านพระอานนท์ท่านก็คิดไงท่านก็คิดว่าเอ้าแม้เหมือนกับว่าชาวมคธกับชาวอังคะนี่ว่างเปล่าไม่มีใครอยู่หรือไงทำไมไม่ได้ตรัสปรารภถึงชาวบ้านในแคว้นนั้นบ้างแม้ตรัสแต่แคว้นอื่นๆโดยเฉพาะยิ่งอ่ะดูพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเป็นราชาครองแคว้นมคธนี่ก็มีศรัทธาหลายศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์แม้แต่ว่าตอนที่จะสวรรคตเนี่ยก็ยังระลึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยยังมาอโหพุทโธอโหธรรมโมอโหสังโฆแล้วก็สวรรคตไปนี่ชาวบ้านเขาเล่ากันให้ฟังอย่างเงี้ยทำไมถึงไม่ได้กล่าวถึงบ้างทำไมถึงจะไม่ได้ปรารภถึงเอ่ยถึงถ้าเขารู้นี่เขาจะน้อยใจนะท่านพระอานนท์มีความคิดแบบนี้ก็เลยมาปรารภให้พระพุทธเจ้าฟังก่อนไปบิณฑบาตยังไม่พอท่านได้อรุณดีเนี่ยพระพุทธเจ้าลุกขึ้นในยามสุดท้ายแห่งราตรีละท่านพระอานนท์ก็ลุกขึ้นแล้วเหมือนกันตอนตื่นขึ้นก็มานึกเรื่องราวเนี่ยแม่พระพุทธเจ้าเทศบอกไว้พยากรณ์คนนั้นคนนี้แต่เว้นชาวมคธกับชาวอังคะให้เขาจะน้อยใจพอได้ใกล้เวลาบิณฑบาตก็ไปละจะไปบิณฑบาตนี่ก็เข้าไปหาพระพุทธเจ้าก่อน กราบทูลเรื่องราวที่ตนคิดนี้ก่อนพระพุทธเจ้านี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรละนิ่งเงียบฟังอยู่ถึงเวลาพระองค์ก็ไปบิณฑบาตกลับมาจากบิณฑบาตในตอนกลางวันนั่นละก็มานั่งพิจารณาใคร่ครวญในเรื่องนี้พอดีตั้งใจเพ่งพินิจพิจารณาเหตุการณ์ทุกอย่างว่าชามาโคตผู้บำรุงพระรัตนตรัยว่าคติเขาเป็นยังไงอภิสัมภริยพงศ์เขาเป็นยังไงพอดีครับที่ชนวสภายักษ์มาพอดีชนวสภายักษ์ปรากฏตัวขึ้นเล่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ให้ฟังถึงที่ประชุมของเหล่าเทวดาในสุธรรมสภาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงมีเหล่าเทพชั้นจตุมาราชิกาคือท้าวเวสวรรณท้าวทัตตรสท้าววิรุณากะท้าววิรุปักเขมาประชุมพร้อมกันแล้วมีสนังกุมารพรหมก็ปรากฏตัวขึ้นในวันพิเศษแบบนี้ได้พูดถึงเหล่าชาวมคธที่มาเป็นสายอยู่ร่วมกับเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงจำนวน2,400,000ที่เป็นโสดาบันยังไม่ต้องนับสกทาคามีอีกบานเบอะแล้วนี่จะนำข่าวในความอัศจรรย์นี้ไปบอกท้าววิรูปะแล้วก็มาเจอพระพุทธเจ้าพอดีนี่มันพอดีกันแบบนี้พอดีกันแบบนี้นั่นไม่ใช่แค่ว่าพระพุทธเจ้าจะฟังจากชนวสภายักษ์ซึ่งอดีตนั้นคือพระเจ้าพิมพิสารเท่านั้นนะตัวพระองค์เองก็รู้ได้ด้วยใจว่าโอ้ชาวบ้านนี้เขาไปเกิดที่นี่แล้วก็จำนวนเท่านี้แน่นอนว่ายานของพระพุทธเจ้านี่ละเอียดกว่าแน่ท่านก็จะสามารถบอกได้ด้วยว่าที่เป็นสกทาคามีเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ที่เป๊ะๆแน่อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยจำนวนเท่านี้ที่เหลือตกหล่นมาเป็นคนทันจำนวนเท่านี้ขึ้นไปอยู่ในสวรรค์ชั้นปารินิมิตาสวัสดีเท่านี้ดุสิตเท่านี้นิมารดีเท่านี้ต้องสามารถแยกแยะแจกแจงรู้ได้แน่ในเรื่องราวที่เขาชงมาบันทึกมาเนี่ยให้ถึงเห็นความหย่อนของฌานในสันนังกุมารพรหมเพื่อที่จะมาเปรียบเทียบความเลิศของฌานของพระพุทธเจ้าจึงบอกหย่อนไว้ให้เพื่อเห็นที่สูงขึ้นกว่าไปนี่คือเรื่องราวที่มาในชนวสภาสูตรท่านผู้ฟังมาในทีฆนิกายก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันพระพุทธเจ้าตอนที่แสดงธรรมอยู่ที่บ้านนาคิกาเนี่ยต้องกักเอาไว้อ่ะไม่บอกว่าชาวมคธเนี่ยเขาได้เท่าไหร่จะเป็นวิสัยของความที่ท่านแบบว่าไม่ได้ต้องการจะยกตนมากไม่ต้องการจะแบบว่าให้มันแบบเลิศหรูอลังการเกินไปเนี่ยเพราะว่าจำนวนมันเกินไปจริงๆอ่ะดูนาคิกาคาม90อีก500มันก็50มันก็หน่วย100เท่านั้นเองนะแล้วท่านจะมาพูดถึงชาวมคธหน่วยล้านอ่ะโอ้เกินไปอาจจะด้วยเหตุนี้ท่านฟังที่ท่านเนี่ยมีความมักน้อยคือไม่ต้องการอวดคุณวิเศษมากอาจจะพูดถึงคุณวิเศษก็พูดย่อนหน่อยเอาแค่หน่วยหลักร้อยพอ50 90 500ไอ้ที่ว่า2,400,000เงียบๆไว้ก่อนก่อนท่านพระอานนท์มาถามเจาะจี้เอาดูพระองค์เองก็ไม่ได้ตรัสด้วยซ้ำก็อาศัยชนวสภายักษ์เนี่ยมาเป็นกระบอกเสียงให้ตามเสียงของที่ได้ฟังมาจากท้าวเวสสุวรรณซึ่งท้าวเวสสุวรรณก็ได้ฟังมาจากสนังกุมารพรหมอีกทีหนึ่งนี่คือตามเสียงของสนังกุมารพรหมมาบอกให้ท้าวเวสสุวรรณฟังตัวเองได้ยินด้วยแบ่งข้อมูลนี้มาบอกให้พระพุทธเจ้าทราบอาศัยคำพูดของเขาแล้วก็ไม่ได้บอกต่อด้วยนะว่าสกทาคามีเท่าไหร่ชั้นไหนเป็นยังไงเพราะมันจะเยอะมากโอเคบอกว่าพอรู้จำนวนคร่าวๆนี่แสดงถึงความมักน้อยของพระพุทธเจ้านะนี่ข้าพเจ้าคิดว่าที่ทำให้ท่านแบบว่าตรัสบอกแค่นี้แต่ว่ารายละเอียดในเรื่องของมรรคนี่แจกแจงไว้ละเอียดเต็มที่เลยล่ะเรื่องของผลว่าเท่าไหร่ดียังไงเนี่ยอันนี้แบบกักไว้หน่อยนึงจึงเป็นเรื่องราวให้เรามาได้ฟังกันตามคำของชนวสภายักษ์ในชนวสภาสูตรที่มาในทีฆนิกายเรื่องราวพวกนี้ทำฟังควรฟังเรื่องราวนี้ควรศึกษาคำสอนนี้มีมากมายสิ่งบางอย่างเราไม่รู้เราเรียนเราศึกษาเอาความรู้ของเราก็จะมีความกว้างขวางขึ้นมาวันนี้ก่อนที่จะลารายการกันทำฟังก็มีเรื่องราวประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งวันนี้เป็นวันศุกร์ ที่1กุมภาพันธ์ในวันพรุ่งนี้วันที่2กุมภาพันธ์ข้าพเจ้าจะไปแสดงธรรมที่องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกหรือว่าพสล.ที่ห้องประชุมสัญญาธรรมศักดิ์ในอุทยานเบญจสิริถนนสุขุมวิท24เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาหัวข้อที่จะเทศน์นั้นก็คือเรื่องของหลักการปฏิบัติให้เข้าถึงการปล่อยวางแล้วก็จะมีแทรกเรื่องหลักธรรมที่จะช่วยให้อายุยืนยาวด้วยตั้งแต่10โมงถึง11โมงของวันที่2กุมภาพันธ์ที่อุทยานเบญจสิริองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกถนนสุขุมวิท24ซึ่งในงานนี้ก็คืองานบำเพ็ญกุศลพิธีทำบุญอายุมงคล96ปีของท่านแผนวรรณเมธีประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกซึ่งจะมีงานตั้งแต่7นาฬิกา30นาทีเป็นการถวายพระทหารเช้าการนาฬิกานี้ก็จะเป็นการสวดพระปริตแล้วก็ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรโดยมีท่านเจ้าคุณพระศรีสุธรรมเมธีเจ้าอาวาสวัดใหญ่ศรีสุพรรณเป็นประธาน10นาฬิกาถึง11นาฬิกาก็เป็นการแสดงธรรมโดยพระมหาไพบูลย์11นาฬิกาเป็นต้นไปก็เป็นการถวายพระทหารเพลแล้วก็สวดอนุโมทนาให้พรก็เป็นการเสร็จพิธีท่านผู้ฟังที่ต้องการฟังธรรมในวันพรุ่งนี้ก็ไปพบกันได้ตามสถานที่และเวลาดังกล่าวข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร